道を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して孤独でも一人じゃないさ生まれてきたことに必ず意味がある You can smile again 太陽浴びて You can fly away 世界は君の輝きを待ってる大地を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の تن تو آنای دروس کردنی برگی کل حالی نیست. با وجه تو اندی والا جست بکرد کاریگری جوری تمن کم کاتو. زدسو تکنیک کار رجایت با پوشال کنه و گفت نی حالی نیست. گنجاو با خوشار نو هر وها بورس گربون لمان دوبنی جستی. رن تکنیک که با دروس کردنی حالیشی به هزی تای بدل نیست. هر وها تو آنایی که بسوده با برس کنه وی هزی مرف. هاتسو ازاد کردنی حالی نینا پاش پال پشتی کردنی برن او چوار تخمه که با چوار بنامه سر شکه ناسرین بنامه ایکی سر چیا با فیرگونی نیا باله سرنز راکیش بو اتوانم او ببینم کلمه اوی او دو شرعه چنه پیش کودی بدلی خو کاتی با شر کردنه کمان حال پشید من رکابری تو آبا گون رزامندی سوکای بده زینا بو اوی شری لگلب کاد بو یه گون بردوام مشق لسر نینکاد بو اوی تاو کاتا بطاوتی آمده بید لکوتایی ها امرو مشق لسر هات سوکای هر کفیری هات سوبون، او کاتات وانن فیری بن رتکانی نین بن، و پاشان به هر یک تان دوای آوا کار لسر او بکن که نین کتان بر او پیش برن. هات سو، او هنری کوا کات، دز بسر نین تایبت یک تان بگریت، اویش هنری که کل نین لپیش تره. اویش شش جوری جوازی هیا. پشتوان کار کن، اتوانن جست به هسب کن، و بخشر کن. اتواننها لکانیان بنیرن و گور راو کان اتوانن تایبد مندیها لکانیان بگورن ولخو گرتو کان اتواننها لکانیان لخو بگرن و دزگاری کراو کان اتواننها لکانیان بکار بینن اواننها لیکی نایبیان هیو سر ببین جورکی ترنیا بو اوی دز بسر جستو بونوارکان بگرن تایبد کراو کان آمانج اویا هیزی تایبد بدوزینو بوردانه ایچا و تو هیزی تایبد با ایما؟ نین بستراو بتوانی تاکا کسی با اوی دو بکار خری سرکی کاری یکم توانه اصحای کسکه ها و دوام دانه او توانه بده زهن راوی لرگی شارزای بونه و بونمونه گون بجسته ایکی سو کچالا که ولده ایک بوه وریای تیجا با هوی او منالی کلنی و سروش تا بسری بردوه بوی لو کاته ولده ایک بوه حالی نینکی سر به یکی لشت جورکه ها دواتر اکرید حال نینکی بگورد بلام او کاره بدگ من روید اگر هاول بید جگل جورکی خود جورکی تر فیر بید او کار زور مندو تکات ام شش تخمه پیوندیه کانه لگل شش جورکه بوی اگر تخمه نزیگ بوله تخمکی خود آنوا او فیربونی آسانه بید اگر او حالی که لگلد لدائیگ بوا سر بجوری پشتوان بید او کاته با آسانی فیری بکارینانی هنرکانی جوری پشتوان بید هروها با آسانی اتوانی فیری جوری گورینو پشتیوان بید چون که لیکو نزیکن للایکی تروا قرص فیری جوری تایبت بید چون که دوره لیانوا و بر رون کرد نوا استاجور هنر بکاریانم بودن که پیشتر بینیو تانا این سوکا توانی حالا که بکات اماده که لاستیکی او هنری گورین بو گیدوش مزرحکان و جستی وکو چک بکاره نو بخیرهی که زوری سورانو اوش هنری پشتیوان بو بلام سرکوتو نبو لوکارا چون که بکارهنانی رجی که زوری مزرح وکو چک پیویستی به هنری که زیادر یاری کردن هرو ها کسترو چنگی قپی پلنگکی زور به هز بو اگر به طاعتی فیری بو آیا او ابویا که لبکار هنرنی نمزنکانی جیان بویا پی موا به حالکی لجوری پشتیوان بو بلام هزکی بکار هنا بووی لبرگرتنو یک لخوی درس بکات که اوی جونری لخو گرتن بو هر وحات وانای دست بسرا گرتنی بکار هنا بووی دست بسر لبرگیراوکی ابگرید سر رای اوی که هر دو هنرکا لجوری پشتیوان دور بون قواتا هر دو که لگل جوری پشتیوانا اگونجه بو شوی مبستا؟ بیگو من بو انجامانی هنری که لگل جورکی خود نگونجه پیوستی به هولدان و مندوبون و شرزایی که زور هیا بوی توانی بشه که زوری و زینی نکی بکر بینه من پیم وایا کواتا او حالی کر لو کارا بلان بباشی شری کرد بداخو کواتا استاتی گیشتن کچن گرنگا حالو جورکانی بزننو بزنن که کام گونجاوا؟ بله براست آیا هیچ رگه هی با اوی بزنین حالا که مالا چه جوره که؟ چون که واپی ویستکا که بزنین بله رگه هی دیاری کردنی اوی هنره که شنگین ریویا با اوی جوری حالا که دیاری بکیت هرو حالا مشقکانی هات سوش بکاریت دستان بینن نزیگ پرداخکاوا و نینکان تن بکار بینن و پاشان انجامی جورکان تن بودره کهوید گورینی بری اوکا واتای اویا من لجوری پشتیوانا اما جو واتای اویا که حالکی من لجوری پشتیوانا استاش نوری ایویا گونش پشتیوانا گلاک جولای او ماموسا گلاک بجولای تو واتا دو دسکاری کاری چاکا لکو تا ایامنم او چیه هیچ نبو باش او ریب که کاغذا کنان جولای تو آیا اما واتای اوه من سر به هیچ جوره نیم نخیر به ارمتی تامی او کبکا تامی بکم تامی کمی خوشا بله بلام تامی کمی خوشا بلام اما تنیا آوا اما تنها آوا بله بلام تامکی گره به هوی حالکی کلواو ای اما واتای چیا؟ واتا تو لجوری گراوی جوری گراو کواتا استا ایو جوری حلکتان ازانن او چوار هفتی دهاتو که ایت بو مشق کردن بکاری بیننو بهمو توانه اکتانو مشق بکن بو اوی انجامی پشکنین اویا کرون تر بید بله سلاو، چهاره تو مکه؟ های کاتی شرک من دیاری کرد؟ بله، لده مانگی حوت لو روشه ها بطاعتی چهاره؟ بتام از رو چهاره آیا استاج انجامی مشق کن تانم پیانی شان بن کیلوا سرتا به تو دست پیکم آه تاوبم تامی خوشه نایابا تامی وکو هنوین وایا نایابا دواتر نوری تو یزوشی بله تنه اوانات وانم کیشنیه بلام اما بزنیه باوی لطاق گرنو که در چید بویا پیویسته لسرت کمشقی زیادر بکی بله استاش نوری توی گون بله بوستا بوستا گون بوستا باوی درزی پرداخه کوا اوکه هلقوه ای خوایا تو زور نایابی من زور کش بیم بوم سبارت بما گون کیلوا امرو روشی در چونی ایویا براست ایم انجام مانا کیلوا اشتیوان ابی ای باشا من ما موستا تو هشتا پیوستت بکم مشکی زیادره بله که همو حالی که خوبه همو حالی که خوبه باشه بله استاش گون اشتی که گرنگ هیا که استا من پیویسته به توی بلم اشتی که گرنگ هیا گون فریکس تو سرکوتی لطاقی کرنوین هینی راو چکا سرکوت نکت پیروزه تاقی کردنوه اینه یعنی را چکا؟ بله و توانی تی برینی بسر کتوی ما بسته چیه لوا؟ پیش اوی ببیت را چی پیویستن یه فیر بیت چون که پیویستن را چی پیش گرکان زور زور به هز بین و یکی لرک سر چکانی را چکان گرتنی را چی خراپکان و تاون بار درسناککانا بوی احمده بین بو او هر بوی پیویسته به پی پیویست به هز بیت بوی برنگاری تاون بارکان بی تو بلام ام هزه زور زور مترسی داره اگر به حالا بکر به هنریت اشکرا کردنی بو نینین لکاتی تاقی کردنوکان کاری که مترسی داره بوی ام تاقی کردنویا باو کسانه ادریت کل تاقی کردنو سر چک سرکوتون کواتا تو فیری ایمه تکر یان بلاینی کموا فیری گونه کردو ها بله و بی اوشتان پی بلام ما مستا یکمی شنگین ریو سراغنی تیرویا ما مستا زور باسی ایوی بو کردو او پیره پیاوا کیلوا تکایا دوباره بجداری بکا لطاقی کرنوی راو چیکن با دلنیا یو بوجاری کتر سرکوید چون که تو استا زور زیادر لپیشتر آماده من لوا دلنیا تکموا بله خوشم پیم وایا پیم لبرز بین ایا لباری اوانی تر که تاقی کرنوی کن یا تیا پرانو هیش تکنه بیستو بیگمان هنزو کورا بیکا لجردستی دوما مستای تر فیرینین بون و پوکیل جنگی بو اوی فیرینین بید و لیارو دستی بخویندن کردو و بو اوی لطاقی کردنوی قطاب خانه پزیشکی که سر بکیوید ایسوکاو ایلومیش هل سرطا و بنین ازانن بوی اوانیش سر کوتن کواتا کورابی که و لیاریو هاولین بله بویا گون اما یو لشتی اگه دارد کمو بپی توانه خود ماملاب که که تس بین برنگاری ایسوکا بیتوا باشا زوشی با چوار هفته تر مشق اکی باشا بله ابی مطمئنی زیادرت به خود افید چون که لراستی ها تو زور بباشی پیش اکوید به حرکی تو لنیو صد هزار کسا یک جر درکه یک جر لنیو صد هزار کسا بله بلام او دوانا لنیو بیز میلیون کسا تنها یک جر درکه وید بله اما دوخه کم با باشتر ناکه ماموستا بلان روش لروشان من هرگه مو بیان ماموستا شیو سیرم مکه چون که حزکم زودتر شرب کن براستی حاله یکی خرابه کاره گون زیادر لعستی خود در مبرا بخال گرتن یا لیدانی للاو بره بی کاتی دیاری کراونیه یک گره همان چاوروانی بون شرکا دستی پیکر چی سرطا جولاکا گون سرطا هرشی کر چی بو؟ هشتا لشوینی خوام هیچ جارگ نجولا براستا ایوار چاورب قبیمی باشا پیویز نکب همو هرشتکانم لیبم بایدوانم جلب کم بایی همو انجام کم دست کبه هیسو که بینرخ کاتی که خوش بسر باد براستی لهنری راستقینه جاوزه که زوری هی لنیوانیا سر رای اوی خالی لوازی هی هیسو که ازانه که او بهیزه بایه نگره تو دواوا امش درفتي ابخشتها جون كواتا او هاتف جولای خوکی جولای همشنی برده تایبتی که گو شکرنی برده که بو اوی ورته بردرس گو تو لچو لکوتایی گون توانی لی هیسوکا بر بلان بمزوانا تامی هیز راستقی نقی هیسوکا کرد القیداتو مرده که گورو لیانی کبچو دی گون لیدانکی گون